الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم من بعدهم لننذر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ده سورة يونس دي آيات نمبر 11 يولسم نمبر آيات دي ويولسم نمبر سپارة ده د دې صورت مقصد او نفي د شفاعت قهري مشرکانو دا عقیده وا چې مونږ به الله ته منت کو اخر به الله مجبور کو مونږ به جنت ته ولي الله وینا نه دا نشته دی عقیده سم نشته تاسو جنت ته نه شئ تللی مقصد د دې صورت دغه دی اس د دې زینا زجر او رټن اور کوي هغه چاته چې څوک وایي چې عذاب کم دی چې راځي تاسو وایي چې عذاب راځي عذاب کم دی عذاب الله فرمایي چې تاسو له عذاب پشان د خیر زر مونږه در رسولې نو تاسو به هیڅ کم نه پاتې شوي او مونږه عذاب کی تعجیل نه کوو پشان د خیر باندې ولو یعجل الله کتلوار کول الله تعالی للناس د فرد خلقو الشر د عذاب استعجالهم پشان د غفتو د دی بالخير خير لرام پشان د ذرات لو د دی د فرا د خير لقد يا اليهم اجلهم نخام خفرشي بوي دديد فرا اغنيت ددي ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله للناس الشر کجلتك ولي الله دخلق دفرا فرسولو دعذاب کی استعجالهم بالخير کابت مخی مقدر کانو داز بشی کا استعجالهم بالخير پشاند زر سولو دیتا دخیر لقضی الیهم اجلهم نخام خفرشی بویدیتا اغنیت ددی فنظر الذین نفرید منگا کسان لا یرجون لقاءنا چیغی اقیدن ساتی زمد ملاقات فی تغیانهم یعمهون پسر کا شیخ فلکی ڈاند داخل پسر کا شید دی کی یا محول حیران او فریشان حاصل ندی آیات دادے چی مشرکان بویل چی عذاب کم دے عذاب پو منگو نلی دو تاسوائی چی عذاب رازی نو اللہ میرا بان فرمائی کد عذاب ما پا وخر سولے نو دو سپوری با تاسو نوے شکر با سی چی عذاب زر نمیلویگیم و ایزا مسل انسان الدرو کلچی ورسیگی انسان تا زرر تکلیف دعانا نو دے چغی وی منتا لے جنبی ہی فارخ باندی او قائدن یا فناست باندی او قائما یا فولار باندی دا انسان حالات بیانی دلتا او قائدن او قائما او رغل دے او تفسیر دا حالات دا فارا دا ندے چلا شکی چفروت دے او کولال دے او کناس دے خبرنی ماخو آواز راغے ننا فدی کی شارہ دا حالات دا مشرکتام چی پخوا خاخو اللہ نرا بلی خوچی کل دے فری وزی کل بیمار شی اولی گی نو بیا دے آخ آخ کئی بیا اللہ اللہ کئی افسوسو نہ کئی بیا پریادو نہ کئی ازگیری کئی خوچی کل دے روگی نو دے پلخی ٹاسی نہ ڈبائی ویزخو یما او زیم خوچی کل راولی گی نو بیا فریادو نہ کئی بیا آخو نہ کئی بیا دردو نہ کئی بیا اللہ تا آوازو نہ کئی نو لے جنبی دانا لے جنبی دے آواز کئی منتا فارخ باندی او قائدن فروت دے فملاست باندی ملا یا دی او قائدن یا فناستی باندی او قائما او فولار باندی کل دے افسوس نکی خوف لما کشفنا هر کلا چی مونگ لری کوانو ددنا زره اغا تکلیف دد مرانو دے تیر شی کلم یدونا الى زر مسا گویا چی دبلل ندکڑی فریاد ندکڑی اغا تکلیف تا چی دترسی دلیوم کله د دنا بیماری لاړ شي د روغ رمټ شي نو مرانو د پاتې شي فاول نه طریقې یعنی په کفر باندې کعلم یدعونا الی ذر مسا ابن عباس معنی کوي استمر على ترك الدعاء بیا اوازون نکی اللہ تا بیا دعا گانی نغاڑی تفسیر روح المانی او تفسیر حازن مانکی اغوی مزا واستمر على ما کان علیه قبلو ونسی حالت الجحد والبلاء اغا تکلیفونا او اغا دردونا چی اللہ تا بیا اوازون کول اغا بیا فریدی بیا الله تا دعاګانې نه غواړي. ما یو کس لیدلی وم د نامه نه کته مړو او چې ویل زه الله روکلمه نو زه به څلور میاشتو له ځمه چرس اسکل سګرټ اسکل غلاګانې کولې. وی که زه الله روکلمه زه به څلور میاشتې لګوم زه به ږیره پرېږدم. چې کله روشو هغه یو شانتی بلاوه دقې مثال دی ولیږي د اوازونه کوي فریادونه کوي الله کتا روکړم نو زه به دا کار کوم. یوځای کې چرته یو بوډۍ بیماره شوې وه تکلیف ورته راغلی و نو ویل که زه روغه شوم نو ویل زه به سل روپۍ خیراتي ورکم. چې کله روغه شوه ویل زه په ځان نه یمه پوه شوې دماغو مې کار نه دی کړی سل روپۍ څوک چرته ورکوي وایي. نو دې چې کله بیمار شي فریادونه به کوي آخونه به کوي الله ته به اوازونه کوي. خو چې کله روغ شو نو بیا داسې شي ته به چې په ده باندې اډو تکلیف راغلی نه دی بالکل خپل غم هېر کړی الی ذر مسا دفع ذری د پاره د لرې کولو د تکلیف چې کومه تکلیف ده ته رسېدلی و هغه به دا اډو یادی. نو دا د مشرک حالات بیانوي چې دې په شرکې هغه شانتی اخته شي څنګه چې دې د مخکې نه و. لکه کښتۍ بچي سمندر ته ورغله دریابونو چپې به راغلې اخلیصو دینکم یو الله ته آواز وکوي وسویل یو دین خاص که یو الله ته آواز وکوي. و چې کله به بېرته روغ وجې ته راووته نو بیا بیا خپلو خدایانو ته رامدد شویل. کذالک دقرنگی زوین للمسرفین ما کانو یعملون خیستکر شوی دی دفار د مشرکانو ما کانو یعملون اغچ دی عمل کئی للمسرفین. امام رازی پا تفسیر کبیر کی مانا کئی اے مشرکین اغا مشرکان تی مرادی ابن عباس مانا کئی مشرکان. ولقد اهلكنا القرون فتقيت سرم هلكني في من قبلكم استاسنا مكي مثال ذكر كي لما ظلموا لما اعتقدوا هؤلاء شفاؤنا عند الله چدا قیده ساتلی وا چدا بوتان دا با سفارش کئی سباد اللہ پا دربار کی زمونگام دا عقیده ساتلی وا لما ظلمو هر کلا چی دی شرک کړو اے کفرو اشرکو. تفسیر قرطبی مانا کئی ظلم پا مانا دا شرک باندی اغا ظلم اغا شرک تشیعو چی ویل هاولائی شفاؤنا عند اللہ. مخکینی خلق ځان ته رایاد کا هغه عاد عادیان رایاد کا سمودیان رایاد کا د صالح علیه السلام قوم رایاد کا چې هغې سره څه شوي وو هغه شانتي به ستا سره م وشي که ته دا عقیده وساتله. وجاتهم رسلهم بالبینات او راغلي و دیو تا رسولان د دې بالبینات په واضحو دلایلو سره معجزې راوړي وي دلایل راوړي وو آیاتونه راوړي وو. هو ما کانو لیؤمنو نو دی چې ایمان راوړي وي. پسور انعام کی اوم ویلیو چه نمبر آیات کی پسور عراب چار نمبر آیات کی اوم ویلیو كذلك نجزي القوم المجرمين ادا رنگي مونږ بدل ورکو هغه قوم مجرمانو ته ثم جعلناكم بيا مونږ وغرزول تاسو خلائفا فتكدن كي في الارض فزمكك يا دا يوبا نرستا فتكدن كي يا دا يوبا نرستا راتن كي في الارض فزمكك ماوتا توسخی او گورا چیاغا مشرکان پا دیزم کبان لی فاتی شویو وز ما تموی تا تموی وی دغ خلقو دا قید ساتلی واج شفعاؤنا اندالله دا زمگا مددگاران دی او دیو بد اللہ پا دربار کی زمگا شفاعت کئی نو اللہ اغی غرکلو نو تا تموی ما کتا دا قید و ساتلا نو تبم دا غی پشانتی غرشی داز مکبل ندا دا غی پشانتی زمکدام دا قید و ساتا چی ما من شفیع الا من بعد اذنهی نشت دے سوک شپرشی مگر نشت دے سوک شپات کونکی مگر فوکم دا اللہ باندیم وجاءتهم رسل ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم رستد دينا لننظر كيف تعملون او غور منغاج سنگ دي عمل كي ديو سنگ عمل كي برو الخلائف في الارض وسيدن كي فزمك كي رستفت كي دن كي فزمك كي د دې اونځي آیات په سورې نمل 62 نمبر هغه به وګوره تفصیل لپاره من بعد مرست د دین علینا نظر کیف تعملون دې د فراچ مونږ وګورو تاسو څنګه عمل کوئ درې خبرې دې په سورې عرب کې مونږ تفصیل کړي هو چا کم دې او کیف او ان سمرا څنګه او په کوم وخت کې آغازه کی قالو اوزینا من قبل انتا دینا من بعد ما جیتنا قال عصا ربكم ایوه لک عدوكم ویستخلفكم فی الارض فینظر کیف تعملون اللہ گوری تسنگ عمل کے دچا پتر قبان لے کے او بکم وقبان لے کے حل تنور تفصیل شغل بستی بیا ولو يعجل الله كبتلوان سر الله وركولي للناس خلق الشر عذاب استعجالهم فشان الذر وركولوا بالخير خير لرا لقضي اليهم نخام خاف سلب شيددي اجلهم خام خاف رشيب ويددي اجلهم اجلهم نتددي فنظر الذين لا يرجون لقاءنا نمونگا فریدوان کسان جغاقید نساتی زموند ملاقات فی طغیانهم فاقفل سرکشی کی آمهول حیران او فریشان و ایزار مصر انسانا او کلچ ورسیگ انسان تا ذر رو تکلیب دانا نو دیوازو نکیل جنبی مونتا پملاست باندی او قائدا او فناست باندی او قائما او فولار باندی فلما کشفنا عنه هر کل چی منگل ریکو ددنا زره اغا تکلیب ددا مرانو دیتی ریگی کلم یدعونا الى زر مسا گویا چی دا افریاد ندیکڑی اغا تکلیب چی دا ترسید لیو کذالک دا قرنگی زوینا للمصرفینا خشتکڑ شوی دی دا فارد مشرکانو ما کانو یعملونا چی دی شرکی اغا چی دی عمل کئی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او فتغسر اهلكري دي غركري دي تباكري دي مونغا پيړي ستاسو نمخيله ما ظلمو هر کله دي شرک وکوم وجاتهم رسلهم بالبينات راغلوا ديو تارا سلان دا دي فوازه دلائل سرا وما كانوا ليؤمنوا نو ديو چيمان راولوه كذلك نجزي القوم المجرمين دغرنگي منغا سزا ورکو قوم مجرم تام ثم جعلناكم بيا منغا وغرزو ليتاسو خلائفا يوبن لرسترات لنكي پزمككي في الأرض پزمككي من بعدهم رستد دينا لننظر كيف تعملون اللاوي منغا قورو چي تاسو سنغا عمل كوي Yeah.